وإذا تزوجت المرأة ونقصت عن مهر مثلها فللأولياء الاعتراض عليها عند أبي حنيفة رحمه الله. صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک بالغہ لڑکی نے اپنا نکاح مہر مثل سے کم پر کیا، امام صاحب کے نزدیک اولیاء کو اس نکاح پر اعتراض کا حق حاصل ہے، شوہر سے کہا جائے گا یا تو وہ مہر مثل مکمل کر دے اور یا اولیاء اس نکاح اس کیس کو قاضی کے پاس لے جائیں تاکہ میاں بیوی کے درمیان میں وہ تفریق کر دیں. صاحبین فرماتے ہیں لیس لہم ذالکا، اعتراض کا حق اولیاء کو حاصل نہیں ہے. صاحب ہدایہ، جہاں کہیں بھی نکاح کی نسبت بالغہ خاتون کی طرف کر لے تو صاحب ہدایہ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ عمل کوئی پسندیدہ ہے. میں بتا چکا ہوں خاتون کا خود اپنا نکاح کرنا یہ شرعاً اخلاقاً اور عرفاً یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے. ہاں اگر وہ کر لے تو ہو جاتا ہے، یا اگر اس کا کوئی سرپرستی نہ ہو تو جہاں کہیں صاحب ہدایہ نکاح کی نسبت بالغہ لڑکی کی طرف کرے، اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ اس فعل پر ابار رہا ہے. اسی طرح اس مسئلے میں بھی اگر کسی بالغہ لڑکی نے اپنا نکاح کیا لیکن مہر مثل سے کم پر، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اولیاء کو اعتراض کا حق حاصل ہے، شوہر سے کہا جائے گا کہ وہ مہر مثل مکمل کر لے اور یا قاضی ان دونوں کے درمیان میں تفریق کروائے. صاحبین فرماتے ہیں لیس لہم ذالکا، اولیاء کو یہ حق حاصل نہیں ہے. دلائل سے پہلے اسی مسئلے کے بارے میں سوچیں. اس میں صاحبین کا مسلک یہ ہے کہ اولیاء کو اس نکاح پر اعتراض کا حق حاصل نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے صاحبین امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ کو کہتے ہیں. پیچھے ہم نے ایک مسئلہ پڑھا تھا کہ امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی بالغہ لڑکی اپنا نکاح خود کر دے تو وہاں پر پیچھے ذکر تھا کہ امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک وہ نکاح بالکل صحیح نہیں ہے، اور یہاں پر اگر بالغہ خاتون اپنا نکاح کر دے مہر مثل سے کم پر، تو صاحبین فرماتے ہیں کہ اولیاء کو اس نکاح پر اعتراض کا حق نہیں ہے. تو صاحبین میں تو امام محمد صاحب بھی ہیں. صاحب ہدایہ فرما رہے اس مسئلے سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ امام محمد رحمہ اللہ نے نکاح بغیر ولی کی صورت میں اپنے اس مسئلے سے رجوع کیا ہے، یعنی ان کے نزدیک بھی بالغہ خاتون اگر ولی کے بغیر خود نکاح کر دے تو نکاح ہو جاتا ہے، ورنہ امام محمد رحمہ اللہ کا یہ مسئلہ یہاں پر یعنی صاحبین کے نزدیک اولیاء کو اس نکاح پر اعتراض کا نہ ہونا اس سے تو ثابت ہو رہا ہے کہ نکاح صحیح ہے. صاحب ہدایہ فرما رہے وہذہ شہادت صادقت، یہ ایک سچی گواہی اور شہادت ہے کہ امام محمد رحمہ اللہ نے اپنے اس مسئلے سے رجوع کیا ہے. اب صاحبین کی دلیل کو سمجھیں. صاحبین کا مسلک تو یہی تھا کہ لیس لہم ذالکا، اولیاء کو اس نکاح پر اعتراض کا حق حاصل نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ شریعت میں کم سے کم مقدار مہر وہ 10 درہم ہے. اب 10 درہم سے اگر مہر زیادہ ہو یہ خاتون کا حق ہے. تو جس طرح تسمیہ کے بعد مہر مقرر کرنے کے بعد کوئی مہر ساقط کر دے, کوئی خاتون کہے میں نے لینا ہی نہیں ہے, تو جس طرح اس کو یہ حق حاصل ہے تو مہر نسل سے کم پر نکاح کرنا اس کا تو بطریق اولا اس کو حق ملنا چاہیے. یہ صاحبین رحمہم اللہ کی دلیل ہیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لڑکی کے اولیاء مہروں پر فخر کرتے ہیں کہ مہر ذرا زیادہ ہو, اور کم مہر پر وہ عار محسوس کرتے ہیں. یاد رہیں بعض چیزوں کا تعلق عرف اور رواج کے ساتھ بھی ہیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جس زمانے کی بات فرما رہے تو اس زمانے میں بعض علاقوں میں یہ تھا کہ مہر زیادہ ہونے پر لوگ فخر محسوس کرتے تھے اور کم مہروں پر عار لوگ محسوس کرتے تھے. ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ ہو ہر زمانے میں ہو. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مہر میں کمی کا ہونا یہ کفو کے نہ ہونے کے ساتھ مشابہ ہو گیا, اور ظاہر ہے جو لڑکی غیر کفو میں نکاح کر لیں اولیاء کو وہاں پر اعتراض کا حق ہیں تو یہاں پر بھی ہیں. باقی صاحبین کا یہ کہنا کہ مہر مقرر کرنے کے بعد ساقط کرنا جس طرح جائز ہے صحیح ہے, تو شروع ہی سے اپنا حق ساقط کرنا یعنی کم مقرر کرنا یہ بھی صحیح ہونا چاہیے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ مہر مقرر کرنے کے بعد نہ لینا یا شوہر کو بری کر دینا اس سے اولیاء عار محسوس نہیں کرتے. یہ تو حبہ ہے, گفٹ ہے کہ مہر مثلا مقرر ہوا 1,00,000 روپے اور پھر وہ نہ لیں. کہتے ہیں کہ اس سے تو اولیاء کی ناک اونچی ہوتی ہیں, لہذا اس کو اس پر قیاس کرنا یہ صحیح نہیں ہے. امید ہے بات سمجھ میں آ رہی ہوگی. جی قال واذا تزوجت المرأة جب عورت نکاح کرے ونقصت عن مہر مثلها اور اپنے مہر مثل سے کم مہر مقرر کریں فللاولیاء الاعتراض علیها عند ابی حنیفة رحمه الله تو اولیاء کو عورت پر اعتراض کا حق حاصل ہے امام صاحب کے نزدیک. حتی یتم لها مہر مثلها یہاں تک کہ شوہر اس کا مہر مثل پورا کر دیں, او یفارقها یا اس کو جدا کر دیں, دونوں کے درمیان میں جدائی لائیں تفریق لائیں. وقالا صاحبین فرماتے ہیں لیس لهم ذالک اولیاء کو اعتراض کا حق حاصل نہیں ہے. وهذا الوضع مسئلے کی یہ وضع یہ صورت انما یصح علی قول محمد یہ تو تب صحیح ہوگی امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک علی اعتبار قوله المرجوع الیہ فی النکاح بغیر الولی. مسئلے کی یہ صورت تو تب صحیح ہوگی امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک جب نکاح بغیر ولی میں مرجوع الیہ قول کا اعتبار کیا جائے. وقد صح ذلك اور یہ رجوع بالکل صحیح ہے. وهذه شهادة صادقة اور یہ شہادت یہ گواہی بالکل سچی ہے، اس مسئلے سے معلوم ہو رہا ہے کہ امام صاحب کے، امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک اولیاء کو اس نکاح پر اعتراض کا حق حاصل نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نکاح صحیح ہے خاتون کا اپنے ولی کے بغیر نکاح کرنا جبکہ وہ بالغہ ہو. وہذہ شہادت صادقت علیہ، اور یہ مسئلہ اس پر وہ شہادت صادقہ ہے، سچی گواہی کے قبیلے سے ہیں. لہما، صاحبین کی دلیل یہ ہے ان ما زاد على العشرة حقها، جو کچھ زیادہ ہیں على العشرة دس درہم پر، حقها یہ تو عورت کا حق ہے، ومن اسقط حقه، اور جس شخص نے اپنا حق ساقط کر دیا، لا يعترض عليه، اس پر کوئی اعتراض نہیں، کما بعد التسمیتی، جیسے کہ تسمیے کے بعد، یعنی مہر مسمع مقرر کرنے کے بعد کوئی مہر بالکل نہ لے، بالکل چھوڑ دے، جس طرح اس صورت میں جائز ہے، اس صورت میں تو اس نے صرف اپنا نکاح مہر مثل سے کم پر کیا ہے. آپ کو معلوم ہے مہر مثل کہتے ہیں اس لڑکی کے جو خاندان کی لڑکیاں ہیں اس کا عام طور پر جتنا مہر ہوتا ہے اس کو مہر مثل کہتے ہیں. ولی ابی حنیفۃ رحمہ اللہ ان الاولیاء یفتخرون، امام صاحب فرماتے ہیں کہ اولیاء سرپرست فخر کرتے ہیں بغلاء المہوری، مہروں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے. غلا کا معنی گراں ہونا، مہنگا ہونا. ویتعیرون بنقصانها، اور کم ہونے سے عار محسوس کرتے ہیں. فاشبہ الکفاعت، پس یہ مشابہ ہو گیا کفاعت کے ساتھ، یعنی گویا یہ کفو نہیں ہے. جس طرح غیر کفو میں لڑکی نکاح کر لے وہاں جس طرح اولیاء کو اعتراض کا حق حاصل ہے، اس مسئلے میں بھی حق حاصل ہونا چاہیے. بخلاف الابراء بعد التسمیہ، بخلاف تسمیہ کے بعد بری کر دینے کی صورت میں. فَإِنَّهُ لَا يَتَعَيَّرُ بِهِ، اس لیے کہ اس سے اولیاء عار محسوس نہیں کرتے. آگے صورت مسئلہ یہ ہے، اگر باپ نے اپنی چھوٹی بچی کا نکاح کیا اور اس چھوٹی بچی کا مہر یہ مہر مثل سے کم مقرر کیا، یا باپ نے اپنے چھوٹے بیٹے کا نکاح کیا کسی لڑکی سے اور اپنی بہو یعنی بیٹے کی جو بیوی ہے اس کے مہر کو مہر مثل سے زیادہ مقرر کر دیا، بیٹی کے مہر کو مہر مثل سے کم مقرر کیا اور بیٹے کی جو بیوی ہے اس کے لیے مہر زیادہ مقرر کیا، اور یہ کمی زیادتی معلوم معمولی بھی نہ ہو بلکہ غبن فاحش کے قبیلے سے ہو. غبن فاحش کا معنی غبن دھوکا، فاحش کا معنی بالکل کھلا، یعنی یہ کمی اور زیادتی معمولی نہ ہو بلکہ بہت زیادہ ہو. اب ان دونوں صورتوں میں کیا یہ نکاح ہوگا یا نہیں ہوگا، اس میں اختلاف ہے. البتہ اس پر تو اتفاق ہے کہ اس طرح کا نکاح باپ اور دادا کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتے، اس پر تو اتفاق ہے. باپ اور دادا اگر اس طرح کا نکاح کر دیں تو کیا یہ نکاح صحیح ہے یا نہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ جائز ہے، صحیح ہے. صاحبین کے نزدیک اگر یہ کمی زیادتی بہت زیادہ ہو تو پھر جائز نہیں ہے، اور اگر یہ کمی زیادتی معمولی ہو تو پھر بیٹی اور بیٹے کا نکاح جائز ہے. صاحبین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس طرح کا نکاح ہوتا ہی نہیں ہے، ان کی دلیل کا حاصل یہ ہے کہ باپ اور دادا جو ولی ہیں ان کو جو ولایت کا حق حاصل ہے وہ تو اس شرط کے ساتھ کہ ان دونوں میں شفقت زیادہ ہیں، اگر شفقت اور مہربانی نہ رہیں تو پھر یہ ولایت باقی نہیں رہتی. یہ تو اس طرح ہے جیسے کہ باپ کے علاوہ کسی اور نے کیا ہے، دادا کے علاوہ کسی اور نے کیا ہے، باپ اور دادا کی موجودگی میں اگر کوئی اور نکاح کر دے ان کو تو ولایت کا حق ہی نہیں ہے. تو جس طرح وہ نکاح باطل ہے، صحیح نہیں ہے، اسی طرح یہ جو بہت زیادہ کمی اور بیشی کے ساتھ باپ دادا نے نکاح کیا ہے یہ بھی باطل ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ ان کی جو ولایت تھی وہ تو مقید تھی اس شرط اس قید کے ساتھ یہ دونوں شفقت کا مظاہرہ کریں. انہوں نے تو شفقت کا مظاہرہ نہیں کیا، مہر مصر سے کم پر نکاح کرنا اپنی بیٹی کا یہ تو کوئی شفقت نہیں ہے. جیسے کہ اس بیٹی کا مال ہو یا چھوٹے بیٹے کا مال ہو وہ نقصان کے ساتھ بیچے، بہت زیادہ نقصان کے ساتھ بیچے، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے. اسی طرح اس مسئلے میں بھی باپ اور دادا نے جو اس طرح کا نکاح کیا ہے بیٹی کا یا بیٹے کا، یہ نکاح ہوتا ہی نہیں ہے. صاحب ان کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ شفقت اور مہربانی کا جو تعلق ہے یہ باطنی ہے، ایک تو ظاہری شفقت ہے ایک باطنی شفقت ہے. جب شفقت اور مہربانی کا تعلق باطن کے ساتھ ہے تو اس کے بارے میں یہ حکم لگانا یہ نکاح صحیح نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. شفقت امر باطنی ہے، اس پر تو حکم نہیں لگایا جا سکتا ہے. البتہ شفقت کی دلیل یا شفقت کی جو علامت ہے اس پر حکم لگایا جائے گا، یعنی باپ کو جو ولایت کا حق حاصل ہے شفقت کی وجہ سے. اب باپ کو کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں یہاں قرب قرابت ہیں، انتہائی قریبی رشتہ داری ہیں، شفقت کی جو علامت اور دلیل ہے وہ قرب قرابت ہیں. لہذا باپ اور دادا نے اس طرح کمی بیشی کے ساتھ جو نکاح کیا ہے تو ضرور اس میں شفقت ہوگی. البتہ باپ دادا کے علاوہ قریبی رشتہ داری نہیں ہے تو باپ دادا کے علاوہ چاچا ہو یا تایا ہو وہ اس طرح کا نکاح کر دیں تو وہ نکاح پھر صحیح نہیں ہے. صاحبین نے اس یعنی اپنی دلیل میں انہوں نے بیع کو ذکر کیا تھا کہ جس طرح بیٹا یا بیٹی کا مال ہو اس کو غبن فاحش کے ساتھ بیچنا جائز نہیں ہے، بہت زیادہ نقصان کے ساتھ بیچنا جائز نہیں ہے. اسی طرح بہت زیادہ نقصان کے ساتھ کمی بیشی کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں نکاح کو بیع پر قیاس کرنا ٹھیک نہیں ہے. بیع اور خرید و فروخت میں تو مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ آدمی نفع کمائیں، نقصان سے اپنے آپ کو بچائیں، جبکہ نکاح میں مہر مطلوب نہیں ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سے مقاصد ہیں جو مہر سے بڑھ کر کے ہیں. مثلا اگر کوئی داماد ہو کسی کا، اس کے اندر باقی کمالات تو ہیں لیکن اس کے پاس اس وقت اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ 3 لاکھ 4 لاکھ بطور مہر کے دے. تو با امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات داماد کے دوسرے کمالات کی وجہ سے مہر کی کمی کو گوارا کر لیا جاتا ہے. اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ شفقت نہیں ہے، یہ تو عین شفقت ہے. اس کو بیع پر قیاس کرنا میں بتا چکا ہوں کہ وہ صحیح نہیں ہے. بیع کے اندر تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ آدمی نفع کمائے، جبکہ اس میں مہر میں مال مقصود نہیں ہوتا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک باپ یا دادا کا اس طرح کا نکاح کرنا یہ صحیح ہے. دیکھیں وَإِذَا زَوَّجَ الْأَبُّ اور جب باپ نکاح کر دیں ابنته الصغیرہ اپنی چھوٹی بیٹی کا ونقص من مہرها اور اس کے مہر میں سے یعنی مہر مثل میں سے کم کر دیں کم پر اس کا نکاح کر دیں او ابنه الصغیر یا باپ نکاح کر دے اپنے چھوٹے بیٹے کا وزاد فی مہر امرأته اور اس کی بیوی میں اور اس کی بیوی کے مہر میں مہر مثل سے زیادہ مقرر اس کی بیوی کے مہر کو وہ مہر مثل سے زیادہ کر دیں جاز ذالک علیہما جائز ہے ذالک یہ علیہما بیٹی اور بیٹے کی صورت میں ولا یجوز ذالک لغیر الاب والجدی اس طرح کا نکاح باپ دادا کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے وہذا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ہیں وقالا لا یجوز الحط والزیادۃ صاحبین کہتے ہیں کہ یہ کمی بیشی جائز نہیں ہے الا بما یتغابن الناس فیہ مگر یہ کہ اس میں عام لوگ دھوکہ کھا جائیں یعنی عام لوگ اتنی کمی بیشی کرے اتنا تو جائز ہے باپ دادا کے لیے بھی لیکن خبر فاحش یعنی بہت زیادہ کمی بیشی کرنا اس میں لوگ دھوکہ نہیں کھاتے ہیں وہ جائز نہیں ہے. صاحب ہدایہ فرما رہا ہے کہ لا یجوزو کا مطلب کیا ہے صاحبین کے نزدیک لا یجوزو کہ جائز نہیں ہے اس کا معنی بتا رہے ہیں وَمَعْنَا هَذَا الْكَلَامِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْعَقْدُ عِنْدَهُمَا لا یجوزو جو اس کلام میں آیا ہے کہ صاحبین کے نزدیک جائز ہی نہیں اس کا معنی یہ ہے کہ یہ نکاح صحیح نہیں ہے آگے دلیل ذکر فرما رہے ہیں لِأَنَّ الْوِلَایَةَ مُقَيَّدَةٌ بِشَرْطِ النَّظَرِ کیونکہ ولایت سرپرستی یہ تو مقید تھی بشرط النظر شفقت کی شرط کے ساتھ شفقت ہوگی تو ولایت ہے ورنہ نہیں ہے فَعِنْدَ فَوَاتِهِ بس شفقت کے فوت ہونے کی وجہ سے یبطل العقد یہ عقد بھی باطل ہوگا وَحَاذَا اور یہ شفقت کا نہ ہونا لِأَنَّ الْحَتَّ عَنْ مَحْرِ الْمِسْلِ مہرِ مثل سے جو کمی ہے لیس من النظر فی شیء یہ تو کوئی شفقت نہیں ہے کما فی البیع جیسے کہ بیع میں چھوٹی بچی کا مال ہے اب باپ اس کو بیچنا چاہ رہا ہے اس کو بیچے بہت زیادہ نقصان کے ساتھ جس طرح وہ جائز نہیں اسی طرح یہ بھی ٹھیک نہیں ہے وَلِحَاذَا لَمْ يَمْلِكْ ذَلِكَ غَيْرَهُمَا اسی وجہ سے اس طرح کی نکاح کا باپ دادا کے علاوہ کسی اور کو یہ حق حاصل نہیں ہے قولی ابی حنیفہ رحمہ اللہ ان الحکم یدار علی دلیل النظری امام صاحب کی دلیل یہ ہے ان الحکم کہ حکم یعنی نکاح کا جائز ہونا یدار یہ دائر کیا گیا ہے یہ لگایا گیا ہے یعنی حکم لگایا گیا ہے علی دلیل النظری دلیل نظر پر شفقت کی جو دلیل ہے علامت ہے اس پر یہ حکم لاگو ہوگا اور وہ کیا ہے وَهُوَ قُرْبُ الْقَرَابَتِ اور وہ ہیں قرب قرابت رشتہ داری کا قریب ہونا نزدیک ہونا یعنی زیادہ رشتہ داری اور قرابت یہ اس شفقت کی دلیل ہے اور علامت ہے وَفِي النِّكَاحِ اور نکاح میں مَقَاسِدُ کچھ مقاصد ہے تربو جو بڑھ کر کے ہے عَلَى الْمَحْرِ مہر سے بھی نکاح میں کچھ ایسے مقاصد ہے جو مہر سے بھی زیادہ جس کو دیکھا جاتا ہے اما المالیتو یہ جواب ہے صاحبین کہ اس دلیل کا انہوں نے قیاس کیا تھا بیع پر اس کو اما المالیتو ہی المقصودتو فی التصرف المالی بس مالیت مال ہونا ہی المقصودتو یہ مقصود ہے فی التصرف المالی تصرف مالی میں یعنی خرید و فروخ میں تو مال مقصود ہیں اس وجہ سے وہاں پر کمی بیشی ٹھیک نہیں ہے یہاں پر تو مہر مقصود ہی نہیں ہے. اور صاحبین نے یہ کہا تھا نا یہ ایک لکیر ڈیڑھ لکیر پہلے لائن پہلے وَلِحَاذَا لَمْ يَمْلِكْ ذَلِكَ غَيْرَهُمَا, اسی وجہ سے کہ باپ دادا کے علاوہ باقی رشتہ داروں میں شفقت نہیں ہے تو وہ اس طرح کا نکاح نہیں کر سکتے. صاحب ہدایہ اس دلیل کے جواب دے رہے ہیں وَالدَّلِيلُ عَدَمْنَهُ فِي حَقِّ غَيْرِهِمَا, اور شفقت کی جو دلیل ہے یعنی قرب قرابت یہ باپ دادا کے علاوہ میں ہم نے معدوم پایا کہ قرب قرابت دادا اور باپ اور دادا کے علاوہ باقی رشتہ داروں میں نہیں ہے, لہذا باقی رشتہ داروں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا نکاح کر دے کمی کے ساتھ یا بیشی کے ساتھ, کیونکہ وہاں قرب قرابت نہیں ہے. آگے صورت مسئلہ یہ ہے, چلے وقت ہو گیا ہے, آگے پھر انشاءاللہ کل پڑھیں گے. فی امان اللہ, السلام علیکم.